جبرائیل علیہ السلام تو بڑے شریر تھے، سر کے خیرخواہ تھے، کبھی بھی اس نے دنیا میں خیر پہ آنا نہیں کیا، کسی پہ بستی جو ہے پلٹائیے، کسی پہ آواز لگائیے، اگر آپ کے پاس وہی جبرائیل علیہ السلام کے بجائے کوئی اور فرشتہ لاتا، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے. جواب اس کا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام پر السلام سے آپ دشمنی کی جو وجہ بیان فرما رہے ہیں، تو حضرات یہ وجہ نہیں ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سب کام تو اس نے اللہ کے حکم پہ کیے ہیں. آپ کی اصل دشمنی جبرائیل علیہ السلام سے ہے، قرآن کی وجہ سے، وہ قرآن کے لانے والے ہیں اور قرآن نے آپ سے پردے کو اٹھایا ہے، قرآن نے آپ کو کسی موڑ پہ بھی معاف نہیں کیا ہے. آپ کی اصل دشمنی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن میکائیل لاتا، قرآن اسرافیل لاتا، جو فرشتہ بھی لاتا، آپ یہی اعتراض اور قرآن سے انکار آپ کیا کرتے تھے. پانچ جوابات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میرے دل پہ اتارا ہے، نئی بات نہیں کر رہا، ہدایت ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، بشارت ہے، اور اسی طرح جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے وہ کافر ہے. پانچواں بات، آپ پہ بھی یہ اعتراض ہوگا، آپ اچھے ہیں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر آپ کو پڑھانے والا جو آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا استاد ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے. کیوں؟ کسی کو معاف نہیں کرتا. ہر چیز، ہر شخص، ہر کام پہ وہ تنقید کرتا ہے. اگر اس کے بجائے یہ قرآن آپ کسی اور سے سیکھتے تو ہم آپ کے ساتھ جوڑے ہو لیتے. تو آگے سے جواب کہ میرے استاد سے دشمنی کی جو وجہ آپ بتا رہے ہیں یہ وجہ نہیں ہے. آپ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن. آپ کو قرآن برا لگتا ہے، آپ کی دشمنی قرآن سے ہے. اگر یہ قرآن اس استاذ کے بجائے کسی اور سے میں سیکھتا تبھی بھی آپ قرآن کو نہیں مانتے، یہی اعتراض آپ کر لیتے. پانچ جوابات آپ کے لیے، قرآن اس نے مجھے سرسری نہیں پڑھا ہے، قرآن کو میرے دل میں اندر کیا ہے، دل تک میری بات پہنچائی ہے. قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کرتا، پرانے مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں کرتا ہے، میرے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی ہے. جب عقیدہ اور عمل صحیح تو مجھے دنیا اور آخرت کی بشارت دی ہے. میرا استاذ خادم قرآن ہے، جو قرآن والوں سے نفرت اور بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور کافر اللہ کا دشمن ہے. یہ پانچ جوابات آپ کی ہے، سمجھ آئے؟ یہ فرسٹ ابجیکشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا. کل کے سبق میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا تھا. پہلا حصہ اختتام کو پہنچ گیا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، یہاں سے 176 نمبر آیت تک یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے. اس دوسرے حصے میں مسئلہ ہے اس بات رسالت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے, یہ میرے پیغمبر ہیں, اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے اس نے. توحید کا مسئلہ میں نے اللہ رب العزت فرمائے اس کو مقرر کیا ہے. تو دوسرے حصے میں اثبات رسالت کا مسئلہ ہے. پہلے آیات میں اللہ رب العزت دعویٰ ذکر فرما رہے اثبات رسالت کا. کسی کا دعویٰ؟ اثبات رسالت کا دعویٰ, جو اس حصے کا مقصد ہے, اس کو اللہ رب العزت ابتدا میں ذکر فرما رہے. اللہ رب العزت فرما رہے وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب آیا ان کے پاس رسول, ایک عظیم الشان پیغمبر, مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے, مصدق لما معهم, جو تصدیق کرنے والا تھا اس کا معلوم جو ان کے پاس تھے. نبذ فریق من الذین, تو پھینک دیا, چھوڑ دیا, فریق من الذین, ایک گروہ ان لوگوں سے, ان لوگوں میں سے, اوت الکتاب, جن کو کتاب دیا گیا ہے, کیا چیز پہن دی؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. وراء ظہورہم, اپنے پیٹ پیچھے, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. جاءهم رسول من عند اللہ, اور جب آیا ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر, رسولین میں یہ تنوین, یہ تعظیم کے لیے عظیم الشان پیغمبر, اونچے مقام اور اونچے درجے والا پیغمبر, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کا پیغمبر تھے, مامور من اللہ تھے. توحید کا مسئلہ جو یہ بتلا رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں, من عند اللہ, یہ کتاب جو اس پہ نازل ہوئی ہے من عند اللہ. کیا؟ من عند اللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مصدق لما معهم, تصدیق کرنے والا ہے اس کا معلوم جو ان کے پاس ہے. تورات وغیرہ کا تصدیق کرنے والا ہے, تورات وغیرہ کا تصدیق کرنے والا ہے, نئی بات نہیں کرتا, تورات وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی. تو کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین, پھینک دیا, چھوڑ دیا, کل میں نے آپ کے سامنے لفظ رکھا تھا نبضا القاء الشيء سرعة لأجل کراہۃ، ایک چیز کو جو ہے جلدی سے پھینک دینا اس کو برا جاننے کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبض فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے اوت الکتاب جن کو دیا گیا ہے اللہ کیا کتاب، قرآن میں پرانے زمانے کے جو علماء ہیں، پرانے زمانے کے جو علماء ہیں یہود، ان کے بارے میں قرآن نے تین الفاظ استعمال کیے ہیں جو اکثر استعمال ہو رہے ہیں، کبھی شاہ زنا میں اور الفاظ بھی ہیں مگر اکثریت کی بات کر رہے ہیں، اکثریت تین الفاظ، ایک لفظ ہے اوت الکتاب کا، دوسرا لفظ ہے اہل الکتاب کا، اور تیسرا لفظ ہے آتیناہم الکتاب۔ قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں یہ تین الفاظ ہیں، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، یہ مختلف جگہ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سمجھ آ رہی؟ دوسری کیا ہے اہل الکتاب، اوت الکتاب، اہل الکتاب، اور آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سمجھ آئی؟ یہ تین الفاظ، اب یہ سمجھے اوت الکتاب اور اہل الکتاب سے مراد علماء سوء ہے، علماء سوء مراد وہ علماء جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرنے والے، حق کو چھپانے والے، حق اللہ کی کتاب کو ذریعہ معاش بنانے والے، دن فروج علماء سوء، اوت الکتاب اہل الکتاب برے، اور آتیناہم الکتاب سے مراد کون ہے؟ علماء حق کا مراد ہے، کیا مراد ہے؟ علماء حق کا مراد ہے جو اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ آتیناہم الکتاب ہے، کیا ہے؟ آتیناہم الکتاب، تو یہاں پر لفظ ہے اوت الکتاب کا، کیا لفظ ہے؟ اوت الکتاب کا، پھین دیا فریقوں نے، ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دیا گیا ہے، کیا چیز پھینک دی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹ پیچھے، رشت دشا گان اخبرنا، سمجھا رہی ہے؟ معاف زمین مانی یہ ہے، اپنے پیٹ پیچھے، رشت دشا گان اخبرنا، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اپنے پیٹ کے پیچھے جو ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا؟ کیا یہ بیٹھے تھے اور تورات کو اٹھانے کے بعد اس طرح پیچھے پھینکے؟ سمجھیے میرے بات کو، سمجھیے، میں نے اعتراض کر دیا، ابھی سمجھیے، کتاب کو اٹھایا پیچھے پھینک دیا، یا قرآن کو، یا اللہ کی کتاب کو پیٹ کر دی؟ نہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان بین ایدیہم یقرؤنہ ولکن نبذ العمل بہ، کیا وہ فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے موجود ہوتی، ان کو پڑھتے بھی تھے، ولکن نبذ العمل بہ، لیکن اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا؟ عمل کرنا چھوڑ دیا. اللہ کی کتاب میں ان کو یہ چیز بتلائی گئی تھی آخری پیغمبر آئے گا, نام محمد رسول اللہ ہوگا, کتاب اس پہ نازل ہوگی قرآن. یہاں تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, سورہ آراف میں 157 نمبر آیت میں پیغمبر کی تعریف انجیل تورات میں تھی. پیغمبر کی تعریف تو درکنار, پیغمبر علیہ السلام کے جو ساتھی تھے, جانسار تھے, ہمراہی تھے, ہم سفر تھے, صحابہ کرام تھے, ان کی تعریف بھی کیا تھی, ذالک مثلہم فی التورات والانجیل, ان کی بیانات بھی تورات اور انجیل میں درج تھے. سورۃ فتح کی آخری آئے, سمجھا نہیں ہے, یہ سب چیزیں درج تھی. یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہی اللہ کے پیغمبر, یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد کیا کیا, اللہ کی کتاب تو سامنے تھی, پڑھا بھی تھا, پیشن گوئیاں بھی تھی, بشارات بھی تھی انبیاء کی, انہوں نے عمل چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے ماننے سے انکار کر دیا. سمجھا نہیں, آخری پیغمبر آخری کتاب کو ماننے سے ان لوگوں نے انکار نہیں مانتے. یہ ہے اللہ کی کتاب کو کیا کرنا, اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے جو ہے وہ چھوڑنا, پھینکنا, اس کو کوئی اخر اور کوئی مقام اور درجہ نہ دینا. سمجھا رہے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت, شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ, اس کی ایک کتاب ہے فتح, اس کی ایک کتاب ہے قصیدہ نونیہ. یہ قصیدہ نونیہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ابتدا سے انتہا تک تمام اشعار پہ مشتمل ہے, اور ہر شعر کے آخر میں جو لفظ ہے, جو حرف ہے, وہ نون ہے. کیا ہے؟ اتنی کتاب میرے پاس ہے, قصیدہ نونیہ. اور اس طرح کی وہ اشعار نہیں ہے کہ زلف اس طرف گئے اور آنکھ اس طرف گئی اور کان اس طرف, نہیں نہیں, مسائل کو مسائل پہ بحث کرتے ہیں, عقائد کو چیرتے ہیں, اعمال کو چیرتے ہیں, جنت کی بحث, جہنم کی بحث, جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات, فرق باطلہ پہ رد. عجیب کتاب ہے قصیدہ نونیہ, پہ اس کو جانا جاتے ہیں علماء کے درمیان. اس میں فرماتے نبزو کتاب کا من وراء الظہور, جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے وہ شک اور شکایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبزو کتاب کا من وراء الظہور وتمسکوا بزخارف الحزیان. افسوس, اے اللہ, آپ کی اس پیغمبر کی امت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دیا. وتمسکوا بزخارف الحزیان, اور دنیا کی من گھڑت چیزوں پہ, خود ساختہ چیزوں پہ ان لوگوں نے ہاتھ رکھ لیے, ان کو تام لیا. قرآن تامنے کی چیز تھی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, قرآن کو چھوڑ دیا. اور دنیا کی من گھڑت خود ساختہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو تانے رکھا, قرآن کو چھوڑ دیا. فالعلم ما قال اللہ وقال رسول وقال الصحابۃ هم اول العرفان, علم تو کیا ہے؟ قرآن, احادیث, اور جو صحابہ سے منقول ہے وہ علم ہے. تو کیا نبض فریق من الذین اوت الکتاب, پھینک دیا ان لوگوں نے جن کو دیا گیا تھا اللہ کی کتاب, وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ یہ لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ ایک طنز, طنزاً اللہ رب العزت بات فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عجیب تھے, اس طرح کی حرکت کر بیٹھے, پیغمبر سے انکار, قرآن سے انکار, گویا کہ یہ لوگ سرے سے جاننے والے نہیں, لا علم تھے, بے علم تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کانم لا علم, گویا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ حرکت کر دی. کیا کر دی؟ یہ حرکت کر کہ آخری پیغمبر کو سے انکار, آخری کتاب سے ان لوگوں نے انکار کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو اس بات رسالت کی بات اس آیات میں ہو گئی. وَتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اس آیت میں اللہ رب العزت دوسرے اعتراض کا تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسرا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ جادوگر کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں. کس کو؟ جادوگر کو. آپ اللہ کا پیغمبر سمجھ رہے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے, اس نے جو یہ کام کیے ہیں, تخت ہوا میں جا رہی ہے, جنات کو قابو نہیں کیا, پوری دنیا پہ قابض ہو گئے. یہ سارے کام جو اس نے کیے ہیں یہ جادو کے بلبوتے پہ کیے ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے. کیا تھے؟ وہ ایک جادوگر تھے. اور آپ جادوگر کو اللہ کا پیغمبر سمجھ رہے, لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے. ہم آپ کو نہیں مانتے, اللہ کا پیغمبر ہم آپ کو نہیں مانتے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت اس اعتراض کا جواب فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں تھے, ان کو شیاطین شیطانوں نے بدنام کیا ہے. کس نے بدنام کیا؟ شیطانوں نے بدنام کیا, ابلیس شیطان نے اس کو بدنام کیا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں تھے, کیونکہ جادو کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. اور پیغمبر وہ کفر کرنے کے لیے نہیں آتے, بلکہ کفر کو ختم کرنے کے لیے آیا کرتے. سمجھ آئی؟ پیغمبر کفر کرنے کے لیے نہیں آتے, بلکہ پیغمبر کفر کو ختم کرنے کے لیے آتے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ جادوگر نہیں تھے, بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کو بدنام کرنے والا کون؟ ابلیس, لائن شیطان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور تابع ہو گئے یہ لوگ ماں اس چیز کی, تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, جن کو پڑھا کر دیتے شیطان, ملک سلیمان, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہی کے عہد میں, زمانے میں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہی کے زمانے میں, وما کفر سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. ولكن الشياطين كفروا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. يعلمون الناس السحر, کہ سکھلایا کرتے تھے لوگوں کو السحر, جادو. سکھلایا کرتے تھے لوگوں کو. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, جادوگر نہیں تھے. شیاطین نے ان کو بدنام کیا, وہاں کیا کس طرح تھا آپ ٹیک نہیں لگائیں گے تو انشاءاللہ سنا جائے گی. سلیمان علیہ السلام والسلام تفصیل بیان فرما رہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں لما ماتا نبی اللہ سلیمان قام ابلیس لعنہ اللہ خطیبا. جب اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام والسلام وفات پا گئے, قام ابلیس, ابلیس کھڑے ہو گئے, خطیبا لوگوں کے سامنے تقریر کرنی شروع کر دی. ان سلیمان لم یکن نبیا, سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے. انہ کان ساحرا, یہ اللہ یہ تو جادوگر تھے. لوگوں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو, شیطان انسان کی شکل میں آئے, شیطان انسان کی شکل میں آئے, داڑھی تھی, بزرگوں کے لباس میں ملبوس تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا ایک دور آئے گا کہ مسجد میں لوگ جمع ہوں گے, ایک آدمی آئے گا, لوگوں کو بٹھائے گا کہ میں آپ کو احادیث سنا رہا تھا ہوں. کیا سنا رہا ہوں؟ احادیث. وہ ایسی احادیث سنائے گا کہ نہ آپ نے اور نہ آپ کے بڑوں نے اس کو سنا ہوگا, نہ آپ نے اور نہ آپ کے بڑوں نے سنا ہوگا. بیان ختم کرے گا, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم کی, بیان ختم کرے گا, غائب ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار یہ بندے خدا کون تھا جس نے اتنی اچھی باتیں ہمارے سامنے کر دی, تو وہ ایک دوسرے کے سامنے کہیں گے کہ ہم اس کو شکل سے پہچانتے ہیں مگر یہ نہیں پہچانتے کہ کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. شکل سے پہچانتے کہ یار ایک آدمی تھا, اگر سامنے آ جائے تو پہچان لیں گے, اور باقی آدھا پتا معلوم نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کون ہوا کرتے ہیں؟ یہ شیطان. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں فرماتے ہیں الجن یظہرون علی اللہا, کہ جنات شیاطین یہ اکثر داڑھی والے کی شکل میں جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ جو یقین اور باور اعتماد کرتے ہیں تو داڑھی والوں پہ کرتے ہیں, بغیر داڑھی والی کو تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. اگر وہ دین کی اچھی بات بھی کہے لوگ کہیں جاؤ بڑا اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اس کے بعد میرے سامنے بات کرو, یہ ہوتی ہے. یہ کنسپٹ میں بتا رہا ہوں معاشرے کے لوگوں کی. اگر ایک بندہ جتنا بھی سمجھدار ہو آپ کے درس میں, اس نے تقریباً 100 آیات پڑھ لی, عالم بن گیا 100 آیات کی, اگر وہ ہو مشرح ظاہر پوری ظاہر میں وہ برابر نہیں ہے, لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا لوگ اس کی بات کی طرف دھیان بھی نہیں کریں گے, کہیں گے مڑا یار کہاں سے بنے, کس سے سیکھا, اپنی طرف سے لگا ہے, کس ڈاکٹر سے سیکھا ہوگا, کس جو ہے فلاسفی کی باتیں کر رہا ہے. اور آگے سے ایک بندہ بڑی داڑھی والا, دستار باندھی ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, مونچھ نہیں ہے, داڑھی بڑی ہے, سفید کپڑوں میں ملبوس ہے, وہ جو بات بھی کرتا ہے لوگ اس کی طرف دھیان دیتے کہ یار یہ پہنچا ہوا ہے, اس کی بات جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر وہ آگے سے اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے, اپنی طرف سے لگا ہے, مگر ان کی لباس پہ لوگ جو ہے دھوکہ کھا لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان ہوا کرتے ہیں لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے, لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے. یہ اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, تو یہ شیطان بھی آ گیا لوگوں کے سامنے. لوگوں کو کہا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, وہ تو جادوگر تھے, سارا کام اس نے جادو کے زور پہ کیا ہے. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو دلیل چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سارا کام اس نے جادو کے زور پہ کیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو فلاں فلاں جگہ کو ڈھونڈو, فلتمسو مکانات کو ڈھونڈو, جہاں پر وہ رہا کرتے ہیں مکانات کو ڈھونڈو. لوگ گئے, یہ پڑا, لوگوں نے جگہوں کو دیکھ لیا, کچھ نہ ملا, واپس آئے. ابلیس کو کہا وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آگے ابلیس آگے, یہ پیچھے. ابلیس نے کہا میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ جگہ. تو ابلیس نے وہ جگہ اس کو بتا دی کہ اس جگہ کو کھودو. جب کھودا گیا اس جگہ کو تو اس سے جو جادو کی کتب تھی وہ نکلی. انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا پڑھو اسے. اس نے کہا او یہ تو واقعی جادو کی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ جادو کی کتاب ہے. اچھا, یہ سلمان علیہ السلام و السلام نے جو ہمیں تابع کیا تھا اور ہم پہ زور و زبردستی حکومت کر رہا تھا, یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, یہ تو جادوگر تھے. یہ بات لوگوں کے درمیان پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح. کیا ہو گئی؟ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی. سب لوگ کہنے لگے سلمان علیہ السلام جادوگر تھے, وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کتب تھی جادو کی کتابیں کہاں سے آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دو اقوال علماء کے ہیں. ایک, سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جادو کا زور تھا. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے جادوگر کو بلایا, جس نے توبہ معاف, جس نے توبہ نہیں کی کرش ختم, اور جادو کی جتنی بھی کتابیں تھی اس کو دفن کر دیا تھا. اس بےمان شیطان نے سلمان علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا, وہ جگہ اس نے جو پہچان لی تھی, موقع کی تلاش میں تھا. جیسے موقع ملا فوراً کہا یہ وہی کتاب ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس شیطان بےمان نے خود بخود اس مقام میں چھپایا تھا سلمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے, آپ پہ بلیم لگانے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ سلمان علیہ السلام بدنام ہو جائے. اللہ کے پیغمبر نہیں تو جادوگر تھے, ایسے کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے, شاگرد ان کے قریب تھے. اس دوران ایک گمراہ فرقہ ہو گزرا ہے معتزلہ, معتزلہ آ گئے. جب آئے تو ساری زندگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ سے برسر پیکار تھے. معتزلہ قرآن کو اللہ کی کلام نہیں سمجھ رہے, وہ اس کو مخلوق کیا رہے قرآن کو, کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو کلام اللہ سمجھ رہے تھے, یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پہ غشی کے دورے پڑے, بے ہوش ہوتے گئے, کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش میں, بیمار تھے انتہائی. یہ بےمان, انہوں نے اپنے طرف سے ایک تومار, ایک پرچہ جس پہ یہ چیز لکھی گئی تھی کہ میں امام احمد ابن حنبل اپنے ساتھیوں اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ میں نے جو عقیدہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے, میں اس سے جو ہے رجوع کرتا ہوں, یہ مخلوق ہے, یہ چیز لکھی تھی. اور جب اٹھ رہے تھے تو اٹھنے کے دوران, واپس ہونے کے دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تکیے کے نیچے اس کو چھپا دیا, نکلے. اس دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ ہو گئی, وفات پا گئی. جب شاگردوں نے اس کو اٹھانا چاہا نہانے کے لیے تو جب بسترے کو ٹٹولا تو سرحانے کو اٹھایا، تکیے کو اٹھایا تو اس کے نیچے یہ چیز پڑی تھی، اٹھا کے دیکھ لی تو ہمارے طرح نالائق شاگرد، میرے طرح نالائق شاگرد نہیں تھے کہ فوراً اعلان کر دیتے کہ یار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، وہ غلط تھا، وہ فوراً سمجھ گئے، فوراً اس بات کو سمجھ گئے کہ جس مسئلے پہ اس نے ساری زندگی بادشاہ کے ظلم جو ہے وہ برداشت کیے، ان لوگوں سے انہوں نے جو ظلم برداشت کیے، ابھی اس عقیدے سے وہ کس طرح رجوع کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، سمجھ گئے، فوراً پاڑ دیا۔ تو یہ کام کرتے ہیں شیاطین اور شیطان کے اپنے یہ کام کیا کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک امام گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں، امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ اس کے زمانے میں بادشاہ کو ایک مشکل پیش آئی، یہود سے جزیہ لینے کا فیصلہ ہوا، یہود نے کہا ہم جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، دستاویز معاہدہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ خیبر کی یہود وہ جزیہ دینے سے بری و ذمہ ہے۔ بادشاہ کو مشکل پیش آئی، یہود کا وفد آیا، وہ جو لکھائی تھی بادشاہ کے سامنے پیش کیا، لکھائی تھی، دستخط تھا، یہ سب کچھ تھا۔ بادشاہ پریشان، علماء کی میٹنگ اور کونسل بلا لی، آ کے اس میں بحث کرے، اس کو یہ کیا ہے؟ ایک ایک عالم اس کو پڑھتا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دوسرے کے کو ریفر کیا کرتے۔ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے۔ یہ معاہدہ جس پہ تاریخ لکھی گئی تھی 6 ہجری کی، کون سی ہجری؟ 6 ہجری۔ دو گواہ ڈالے تھے، ایک گواہ ڈالا تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا گواہ ڈالا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گواہ بھی ہے، دستاویز بھی ہے، تاریخ بھی تھی، پریشانی تھی۔ جب خطیب کے پاس یہ دستاویز پہنچی، اس نے دیکھ لیا، اس طرح بادشاہ کے سامنے پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کہا کس طرح جھوٹ ہے، ثابت کرو۔ اس نے کہا جھوٹ اس لیے ہے کہ یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ دستاویز، یہ معاہدہ 6 ہجری کا، ان پہ 2000 کے کیا ہے گواہی ہے، دو کے کیا ہے گواہی ہے، وٹنس ہے۔ ایک ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی نے غزوہ خندق میں شہید ہوئے ہیں، غزوہ خندق 5 ہجری کا واقعہ ہے، ایک بات۔ دوسرے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، اور فتح مکہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری میں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو آ کے مکے سے مدینے میں اس نے جو ہے سائن کس طرح کر لی۔ یہ بات تھی کہ سب علماء نے کہا اللہ اکبر، ما شاء اللہ، کیا توجیہ بنائے، بیان کر دی۔ تو اس طرح ہوتی ہے، اپنی طرف سے لکھی گئی تھی اور آگے سے سٹمپ لگا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ یہ اس کی دستاویز۔ فرق شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریہ الانصاری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے عالم اور بزرگ تھے، بعد بادشاہ ان کی کافی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، احترام. ان کے مخالفین نے کیا کر دیا، سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، اور جس مقام پہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر اس کو زمین بوس کر دیا، دفن کر دیا. بادشاہ کے سامنے آ کے کہا کہ انصاری، شیخ الاسلام انصاری رحمت اللہ علیہ، وہ تو بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی جائے نماز جہاں پڑی رہتی ہے اس جگہ کو کھو دے. انہوں نے سپاہیوں کے بھیجا اس جگہ میں واقعی سونے کی بنی ہوئی بچڑا تھی، نکال دیا. بادشاہ نے دیش میں آ کر کہا اس کی جو عبادت گاہ ہے یا درسگاہ ہے اس کو ختم کرو. بادشاہ نے اسے بلا دیا، آؤ دربار میں پیش ہو جاؤ. آگے پیش ہوا شیخ الاسلام الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کو. بادشاہ نے کہا ظاہر میں تم مسلمان، اندرون میں بچڑے کی پوجا پاٹ کرنے والے. اس نے کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور بچڑا بھی وہاں سے جو ہے برامد ہو گیا ہے. اس نے کہہ دیا عالم دینا. وہ جو بیٹے تھے ان کو کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے. اس کی ایک روب اور یہ ہیبت تھی. یہ بات جب مخالفین نے سنی وہ کام اٹھے اور فوراً پاؤں میں جھکے اور معافی مانگی کہ یہ سب کیا ہمارا ہے. سمجھ آ رہی؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ قانون کے کہنے پہ ایک زانیہ نے تومت بڑے دربار میں لگایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قسم اٹھائیے اس رب کی جس نے فرعون کو دریا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو غرق کیا ہے، یہ کام میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اس پہ جو ہے کیا ہو گیا، روح تاری ہو گئی، اور اس نے کہا نہیں یہ قارون کا کیا جا رہا ہے. اس طرح کیا کر لیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مشہور کتاب ہے، ابھی نام ذہن سے بالکل نکل گیا، اکثر طلباء وغیرہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، احکام وغیرہ اس میں جو ہے وہ درج ہے، مشہور کتاب ہے. نہیں فتح ربانی تو ہے، فتوح الغیب ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں. ایک کتاب اس کی جو ہے مشہور ہے، ابھی بات بات میں انشاءاللہ آگے آئے گی. بنا اس کتاب میں بھی کہا گیا ہے جہنمی فرقوں کی وہ تفسیر بیان فرماتے ہیں. اکہتر بہتر جو فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے. جو 72 جہنمیوں کے فرقے وہ گنواتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ وہ بیان کرتے ہیں الاحناف. کیا ذکر کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تابع فرمان جو مقلد ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی جہنمی فرقہ ہے. آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کیا کہا ہے، جہنمیوں میں شمار کیا ہے. اچھا ٹھیک، اگر یہ بات ہے تو اسی کتاب میں یہ ہے، بطور الزام جواب میں دے رہا ہوں، کہ شیطان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اس نے بچے کا نام رکھ دیا حدیث. کیا رکھ دیا؟ حدیث. تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو اہل حدیث کے معنی کیا ہے؟ شیطان کے بچے. یہ کوئی بات؟ امام بیہوتی ایک امام ہے، اس کی کتاب کا نام ہے کتاب الشجرہ. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ کی لکھی ہوئی کتاب تو پہلے ہے ہی نہیں، دوسری اس کی کتاب میں یہ شیعوں کی طرف سے دست ہے، اس کی اپنی کتاب میں یہ چیز نہیں تھی. یہ لکھی گئی کس میں ہے دست، اور اس کے اندر جو اضافہ کیا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ یہ شیعوں کی ایجاد ہے. تو کبھی کبھی علماء کی کرام کتابوں میں اس طرح کی چیز لکھی جاتی ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے شیطان نے کیا کر دیا, شیاطین نے خود ہی کتاب لکھی اور اس کے بعد دفن کر دی. سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگانے کے لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, تابع ہو گئے یہ لوگ اس کے, تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جس کو پا کرتے تھے شیطان. دیکھو آگے کی آگے سے ربط اس جملے کا یہ ہے, پہلے پھر کہا گیا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم, اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. تو اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے. اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو کس کے پیروکار ہو گئے؟ شیطانی باتوں کے یہ جو ہے پیروکار اور تابعدار بن گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, تابع ہو گئے یہ لوگ اس کے جس کو پڑھا کر دیتے شیاطین. عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کلام ہے عَلَى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہی کے زمانے میں. وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے. پیغمبر تو کفر مٹانے کے لیے آتا ہے, کفر کی رد کرنے کے لیے, وہ کفر کا ارتکاب کرنے کے لیے نہیں آتا. ولیکن شیاطین کفروا, لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر, کہ لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے جادو. جادو کیا ہے؟ جادو کفر ہے. کچھ علماء جادو کی تقریباً 13 اقسام ذکر کرتے ہیں اور وہ سب کی سب اقسام جو ہے وہ کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ جادو کا کوئی قسم اس چیز سے خالی نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے استعانت اور غیر اللہ سے امداد نہیں طلب کی جاتی. جادو کی جو 13 قسمیں ہیں ان سب اقسام کے اندر کوئی قسم بھی اس طرح نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے امداد طلب نہیں کی جاتی. کبھی شیاطین سے, کبھی جو ہے کفار کی ارواح سے, کبھی غیر اللہ سے, کبھی کیا کبھی کیا. تو غیر اللہ سے امداد طلب کرنا کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے. اسی وجہ سے جادو بھی کیا ہوا؟ جادو بھی کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے. آئمہ کرام فرماتے ہیں, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الساحر یقتل ولا یستطاع, ساحر کو جادوگر کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جادوگر ہے, جادو سیکھی ہے, جادو کی نہیں ہے, اس پہ ثابت نہیں ہے کہ کسی پہ جادو کی ہے, تو اس کو جیل میں ڈالو. اگر جادو ثابت ہو گئی کہ کسی پہ جادو کر دی ہے تو کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا. ولا یستطاع, اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جادو لوگوں کو نقصان یہ لوگ پہنچاتے ہیں. شیاطین کے وسوسوں سے یہ لوگ امداد طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. جو تیسرا اعتراض آ رہا ہے اس میں یہ چیز ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جادوگر جادو کے ذریعے سے جو کام کرتے ہیں وہ کس طرح ہوا کرتے ہیں. سمجھا رہی ہے؟ جو تیسرا اعتراض ہے انشاءاللہ اس پہ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا, مگر یہ بات رکھیں کہ جادو کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ اس کے ہر قسم میں غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اسی لیے جادو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر کے زمرے میں داخل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم, اور ہر کلا چراغ دیتا یو از مشانا پیغمبر دا طرف دا اللہ نا, مصدق لما معهم تصدیق ان کے ادا وسا معهم چود بی سرو, نبذ فریق من الذین اور زو یو ویڈل دا کساننا اوتو الكتابا چور کرشو ورتا دا اللہ کتابا برا ازورهم رسل شاگان اخبلونا اگر زولو آئیو ڈلو دا کساننا چور کلشو ورد کتاب کتاب اللہ کتاب دا اللہ رسل دا شاگان اخبلونا کہنہم لا یعلمون تبعو چی بھی لا یعلمون نپوئے گی غطب روان شدہ خلق اغس پسی تتلو سیات انجلستل با شیطانانو انا ملک سلیمان پا زمانات دباد سید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان او کفر نوکر سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفر لیکن شیطانان کفر کرو یعلمون الناس السحر چو خودل بے خلقتا جادو دوست اور احباب پابندگی درس کریں درس میں چھٹیاں نہ کریں بروقت پہنچنے کی کوشش کریں